Lidl. Co tydzień coś nowego. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 listopada, minęła 13. Krzysztof Zeglewski, zapraszam na serwis Trójki. Aleksander G. usłyszy zarzut podżegania do zabójstwa. Wciąż trwa przesłuchanie byłego senatora w prokuraturze. Wciąż trwają negocjacje w sprawie uwolnienia polskiego misjonarza porwanego miesiąc temu w Republice Środkowoafrykańskiej. To święto ustanowił Władimir Putin na pamiątkę wypędzenia z Kremla polskich wojsk w Rosji Dzień Jedności. W poznańskiej prokuraturze trwa przesłuchanie Aleksandra G. Były senator i biznesmen został zatrzymany pod zarzutem podżegania do zamordowania Jarosława Ziętary, poznańskiego dziennikarza śledczego. Do zatrzymania Aleksandra G. doszło dziś wcześnie rano w jego domu. W tej chwili wykonywane są z nim czynności. O motywach, którymi miał się kierować zatrzymany, prokuratura nie chce mówić, ale wiadomo, że miało to związek z artykułami pisanymi przez Jarosława Ziętarę. Najogólniej mogę powiedzieć, że było to oczywiście związane z pracą, jaką wykonywał Jarosław Ziętara, który przygotowywał różnego rodzaju materiały do swoich relacji dziennikarskich. Wiadomo, że w chwili zatrzymania Aleksander G. zgłosił wątpliwości związane ze stanem swojego zdrowia. W tej chwili trwają badania podejrzewanego. Prokuratorzy wkrótce zamierzają mu postawić zarzuty. Za podżeganie do zabójstwa grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Z prokuratury apelacyjnej w Krakowie Paweł Pawlica, Polskie Radio. Aleksander G. był twórcą pierwszej w Polsce sieci kantorów wymiany walut. Rok po tym, jak uruchomił biznes, zajął pierwsze miejsce na liście najbogatszych Polaków. Później był związany ze spółką ArtB, kiedy prokuratura chciała mu przedstawić zarzuty związane z zagarnięciem majątku tej firmy, zasłonił się senatorskim immunitetem. Po wygaśnięciu mandatu trafił do więzienia. Wyszedł na wolność po 5 latach. Nie będzie głodówki, jest protest okupacyjny. Pielęgniarki i położne ze szpitala w Myślenicach blokują od rana budynek dyrekcji. Domagają się podwyżek i wypłaty zaległych dodatków za pracę w soboty. Kobiety planowały także głodówkę, ale z niej zrezygnowały, mówi szef zakładowej Solidarności Roman Orzechowski. W pierwszej wersji miał być to protest głodowo-okupacyjny, ale przepisy są takie, że głodówka jest jakby formą strajku. No i taki mamy kraj. No nie można, że tak powiem, umrzeć z głodu pod gabinetem dyrektora. Można umrzeć z głodu w domu za tą pensję, którą na przykład pracownicy dostają. Władze szpitala zapowiadają, że nie ugnął się pod naciskiem protestujących pielęgniarek. Uprowadzony blisko miesiąc temu w Republice Środkowoafrykańskiej polski ksiądz wciąż jest w rękach porywaczy. Negocjacje w sprawie jego uwolnienia trwają, ale Kościół martwi się, że polski misjonarz może zachorować na malarię, przyznaje ksiądz Mirosław Gucwa, wikariusz generalny diecezji Bohong. Mieliśmy kontakt z księdzem Mateuszem, no więc na razie jeszcze się trzyma. Pewnie, że no z biegiem czasu zawsze sił ubywa, ale mówi, że się jeszcze trzyma i że leki mają jeszcze te, które zostały im posłane na początku. Tak żeśmy usłyszeli. Chcemy, żeby to wszystko się jak najszybciej rozwiązało. Wiadomo, że sprawa nie jest łatwa, ale są rozmowy w toku. Uwolnienie księdza utrudnia napięta sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej. Powodzie pustoszą południowo-zachodnią Francję. Straty materialne są bardzo poważne. Na szczęście obyło się bez ofiar. W 15 departamentach tej części kraju wprowadzono podwyższony stopień zagrożenia powodziowego. Najpoważniejsza sytuacja jest na Lazurowym Wybrzeżu, w Dolinie Rodano i w Sewenach, gdzie wieje wichura dochodząca do 140 km na godzinę. Od kilku dni padają tam ulewne deszcze. Okoliczne rzeki występują z brzegów. W departamencie Gard w ciągu doby spadło ponad 30 cm deszczu. Według meteorologów w niektórych rejonach opady mogą dojść do pół metra wody. Wiele dróg jest nieprzejezdnych, tarasują je przewrócone drzewa i połamane konary. W tej części Francji ponad 17 tysięcy gospodarstw pozbawionych jest prądu. W licznych miasteczkach ulice zamieniły się w wartko płynące potoki. Woda nie tylko zalewa niżej położone pomieszczenia, ale także niszczy mury. Służby meteorologiczne przewidują, że taka pogoda utrzyma się jeszcze przez 48 godzin. Według prognoz także mieszkańcy Pirenejów mogą się spodziewać ulewnych deszczy i wichur. Z kolei w Alpach ma intensywnie padać śnieg. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pikniki, koncerty i uliczne demonstracje. Tak Moskwianie obchodzą Dzień Jedności Narodowej. Święto ustanowił 10 lat temu prezydent Władimir Putin na pamiątkę powstania, które zakończyło się w 1612 roku wypędzeniem polskich wojsk z Kremla.

gonna make people shout and clap their hands. I'm gonna play guitar in a rock and roll. I got this here guitar. We've had our ups and downs, but it's gotten me this far. It's made a lot of money. It's been around the world. It's been with me longer than any other girl. Oh, I never wanna stop it. I just wanna rock it. Yes, I do. Oh, yeah. And I can't see the shade. Then low down rockabilly blues. Rockabilly blues. Rockabilly blues. Rockabilly blues. Rockabilly blues. R, która przydaje się na jesień. Rockabilly Riot, tak jest zatytułowana nowa płyta. Autorem jest Brian Zetzer i jego znakomici muzycy. W Polsce może Brian jest troszkę mniej znany, ale w kręgach ludzi, którzy interesują się rockabilly, jest to prawdziwa gwiazda i mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy Briana Zetzera na festiwalu Polish Boogie Festival. To jeszcze jedna mała próbka, a potem będzie zupełnie inny artysta za 4,5 euro. Blue lights, big city, big town, were all too much, they chased my baby far away from me. Blue lights, big city, big town, I knew as much, they chased my baby back to Tennessee. Well, now she's gone and so I find I couldn't change her mind. She promised that she'd never leave and break the ties that bind. Blue lights, big city, big town, just ain't her style. She went back home and now she's gone from me. We'll be right back. lights, big city, big town. I'd give it all if I could bring my baby back to me. Blue lights, big city, big town. Well, I found out my baby's never coming back to me. Well, now she's gone, so I find I couldn't change her mind. She promised that she'd never leave and break the ties that bind. Blue lights, big city, big town. Well, I found out my baby's never coming back to me. Coming back to me, coming back to me. She's never coming back to me. Oczywiście naplotłem bzdury na początku naszego dzisiejszego spotkania, dlatego że każda płyta w tej chwili dostępna w Polsce, wystarczy wejść w internet i kupić, co się nam żywnie podoba. No ale jeśli ktoś lubi spacerować po sklepach, a szczególnie grzebać w takich płytach, które są mocno przecenione, to czasem za, przesadziłem, nie 4,5, za 6 euro można znaleźć takie smaczki. Style. But we've been hanging around this town just a little too long. Wow. You say you're gonna get your act together, gonna take it out on the road. But if I don't get out of here, pretty soon my head's going to explode. Sure, I like country music, and I like mandolins. But right now I need to tell the casters to the fiber, let's stand up to ten. Let's go to Memphis in the meantime, baby. Memphis in the meantime, girl. I need a little shot of that rhythm, baby. Mix up with these country blues. I wanna trade in these old cowboy boots for some fine Italian shoes. Forget the moose and the hairspray, sugar. We don't need none of that. No, a little dab will do you, girl. I'm till hell freezes over, maybe you can wait that long. But I don't think Ronnie Millsap's gonna ever record this song. Let's go to Memphis in the meantime, baby. Let's go to Memphis in the meantime, girl. Let's go to Memphis in the meantime, baby. That beat little girl, maybe we can find a groove. At least we can get ourselves a decent meal down at the rendezvous. Cause one more heartfelt steel guitar chord, girl, it's gonna do me in. I need to hear some trumpet and saxophone, you know, sound as sweet as sin. And after we get good and greasy, baby, we can come on home. Put the cow horns back on the Cadillac and change the message on the quarter bar. Time, girl. I'm talking about Memphis. Bardzo dobry wybór za niecałe 6 euro, bo to jest składanka, czyli taki zestaw The Best Of. John Hyatt. Już ustaliliśmy kiedyś wspólnie, że czasem kupujemy płytę dla jednego utworu, który na tej płycie jest zawarty. Tym razem w koszyku ta płyta znalazła się dla duetu Suzanne Cash. Just one more kiss he'll have to miss this night with you. Now you're guilty of this secret love, as I am too. You'll get used to telling lies and feeling sorry when he cries. Now that the strings are attached, you'll catch on. We've done our part. Oh, and this is the way we make a broken heart. Lesson number one, we've just begun to hurt him so. And with lesson two, lesson three, when he gets down on his knees, begs me to stop at the door just before he comes apart. Oh, and this is the way we'll make a broken heart. Well, we'll light a trail of tears for lesson four, there'll be no more for him to bear. And on some dark night we'll dim the lights on this affair. And he'll find somebody new, and she'll likely hurt him too. There must be millions just like you and me, practiced in the yard. Make a Broken Heart. Tak jest zatytułowana ta kompozycja. Roseanne Cash i Johnny Hyatt. Program Trzeci Polskiego Radia i Trzy Wymiary Gitary. Teraz kilka słów od tych z Państwa, którzy przyjmują witaminę R. Dzień dobry, panie Piotrze, Wiktor Starnowa, jak zwykle, pozdrawiam. Wiśka w kwiaciarni w Radziejowie, to w sercu Kujaw. Uściski dla trójkotwórców i trójkosłuchaczy. Dziękuję w imieniu jednych i drugich. Cześć, Peter, załadowany w Gliwicach i śmigam za słońcem na zachód. Pozdro z Czerwonej Delty, Marcin Stychów. Alo, Słowiki z Żurimina. Zgłaszam swoją obecność przy radioodbiorniku jak zawsze. Witamy po tej stronie radioodbiornika Grzesiek z Bielska-Białej. Bardzo dobry rockabilly blues. To przypomnę jeszcze Brian Zecel, a program naszego spotkania na stronach internetowych o to zadba Piotr Kordaszewski. Jesteśmy w takim oczekiwaniu na nową płytę Piotra Bugartyka i w tym oczekiwaniu postanowiłem sięgnąć jeszcze po płytę Tak jest i już. Bo zorientowałem się wczoraj, słuchając tej płyty jeszcze raz, prawie w całości, że jest tam jeden z moich ulubionych tekstów, jedna z moich ulubionych piosenek Piotra Bugartyka. Jest zatytułowana Nie mówię kto. Thank you.

Train to Nowhere. Przyjaciele, w hołdzie dla J.J. Cale'a, tym razem to był Eric Clapton, Mark Knopfler i Don White. Płyty z napisem 2000, z datą 2014. O tej trochę zapomnieliśmy, a jest ważna. Przypomnijmy tę płytę od utworu One More for Rock'n'Roll. O ile się nie mylę, słyszę wam, napisał pan Patryk. Nie myli się pan, panie Patryku. Płyta świetna, wydana w tym roku i tak spoglądam na zapisy tej płyty i na samą płytę, słucham jej ponownie i dochodzę do wniosku, że nie Dougie White, nie Vinnie Appice, nie Marco Mendoza, A właśnie Iggy Gwadera jest bohaterem tej płyty i sprawcą tego, że ta płyta powstała, dlatego że przypomnijmy, iż to muzycy tak doświadczeni, zainteresowani tym polskim niezwykłym gitarowym talentem, postanowili zaproponować, aby wspólnie popracować w studiu i stworzyć coś nowego. Pan Patryk zastanawia się, jakie będą losy i jak rozwinie się kariera Iggy'ego. Mnie się wydaje, że my nie o wszystkim wiemy, kiedy się wchodzi w taki świat gitarowy, w jakim Iggy już uczestniczy, to wydaje mi się, że już się pewnie pojawiły jakieś rozmowy i być może już Iggy nagrywa w jakimś zupełnie innym składzie i za niedługo o tym się dowiemy. I pamiętają Państwo, że na tej płycie gościnnie pojawił się w jednym z utworów, zresztą wspaniale zaznaczając swoją obecność, Piotrek Cugowski. Well, you came into my life gently like a lonely wind. You were only passing by, surrounded by mystery. To the distance, baby, I could see then you set your eyes on me, sending shivers down my spine. And the place is right here by your side. Oh girl, I know I'll take my chances, 'cause the feeling is true. Feel like I'm drowning in an ocean of love. I got my hands tied up, but my heart will not surrender. Of your heart, we were walking hand in hand, soul to soul and heart to heart, still addicted to your warm embrace. Love the start. You're all I ever wanted, and everything I need. Feels like we're drowning in the ocean of love. We've got our hands tied up, but our hearts will not surrender. Render. Taka płyta ukazała się w tym roku. Pewnie jeszcze w podsumowaniach i państwa, i naszych pojawi się w tym roku Igor Gwadera. Co u niego słychać, to być może jeszcze w przyszłym miesiącu kilka informacji na jego temat. Program Trzeci Polskiego Radia teraz będzie nadany utwór muzyczny. Proszę go skojarzyć z najbliższą niedzielą, godzina powiedzmy 20. Proszę ten utwór skojarzyć także ze studiem Agnieszki Osieckiej i proszę skojarzyć z numerem telefonu. 2 2 i 7 3. Rozdajemy zaproszenie na koncert Lux Torpedy. Najbliższa niedziela po godzinie 20. Proszę dzwonić 2 2 i 7 3. No tak, za niecały miesiąc będzie nowa płyta AC/DC. Leave me. Chyba wszyscy spodziewamy się, co będzie na tej nowej płycie, ale przynajmniej ja czekam. 2 grudnia premiera nowej płyty AC/DC. Na zakończenie też premiera. Bardzo fajna płyta. Proszę posłuchać, pan Tomasz Raczek, Sztuka słuchania filmów. No to na zakończenie dziś wypijmy kawę w Bagdad Cafe. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A change is coming, coming closer, sweet release. I am calling you. I know you hear me. Zapraszamy do reklamy.